Tegnappal kapcsolatban, ugye ez van kérdés, három pontos kérdés az, hogy mi volt az a három dolog, ami Jézus halálakor történt, ilyen jelenségekre gondoljatok. Martin az első. Igen. Igen, ez Igen, kápi. Igen. Jó volt a harmadik. Igen, jó van. Melyik volt? Igen. Három pontot. Azt meg tudja el valaki mondani nekem, hogy mi volt a jelentőség annak, hogy kettészek azt a kápi. Most te már elmondtad, jó? Akkor fontos. Hát, hogy a templomban nincs mert az volt, és hogy a templomban a kápítőn hozzuk a Igen. Tessék? Tehát akkor már nem volt egy ilyen, olyan, mint a fal, hogy így leolva. Ja, melyik szabad? Két pontot tégriseknek. És mi volt a hangulik szemlésen? Mi az volt azok? Tehát vagyok csak. Ja, igen. A harmadik kérdésem meg az volt, hogy meséljétek el, hogy mi volt a két gonosz szerző, aki szintén volt a keresztán, mi volt elő. Fogi? Az egyik kimondta Jézus, a másik meg azt kérdezte Jézus, hogy nem fél, vagy nem Jézus talán az a másik gonosz, hogy nem félte az Istentől, és azt mondta Barabás. Nem, Barabás, aki nem félte meg. Ja, na, szóval a másik meg azt mondta, hogy emlékezz rám, és akkor emlékezz meg rám, és Jézus meg azt mondta, hogy ma velem lesz a pentekoldicsomnak. Aha, igen. Na, tudom, hogy rátek vagy, két mond veletek meg. Na, ma Jézus életéből fogunk elolvasni egy történetet, ugye közök jelítőnél azt, ami? Jó van. Na, ugye eddig a születés meg a halál tettük, szóval így a két végét, gyakorlatilag ugye feltámadást is röviden tettük, de röviden nem ütöttem, hogy milyen sok szülát tett, így az, abban a három évben, amíg úgy szolgált. És ezek közül fogunk ma is meg holnap is egyet-egyet venni. Próbáltam ilyen megtökkentőbbekre koncentrálni, akkor amikor egy bővebben van leírás. Úgyhogy ma is egy ilyet fogunk venni. És egy olyan emberről lesz szó, aki nem tud teljes életet élni, reménytelen, magányos, beteg, kiszolgáltatott. Volt esetleg valaki, aki előre olvasta ezt a történetet? Bogi? Oké. Te is? Na, akkor most azért nincs felosztva, de majd mondom, hogy melyiket kell. Az első hét verset szeretném, hogy felolvasnátok. Ki szeretne olvasni? Ja, fogunk. Ezek után ennek volt a zsidóknak is elment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a jó kapunak van egy medence, amelyet éberül betörzsdának neveznek. Ennek jutott a adatokat a betegek, vakok, sánták, sorodások, amíg ezt a kifejezéken ezekben is várták, hogy víz nem szokolását. Mert az Úr adja idő készlet át a medencére, és felfogadtam, hogy Gers meg lépett bele a víz felkavarás után, egészséges lett bármilyen betegség meg is felkavarás. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Mikor látta Jézus, jött rá ki, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje megkérdeztetve, akarta meggyógyulni. Betegek így válaszoltak neki. Uram, nincs ember, hogy amint felkavarodik a vízben, én medencében. Amíg én megyek, más légbe visznek. Köszönöm. Tehát sok ember volt ennél a Bethesda nemzeti medencénél, és várták a gyógyulást. Ugye volt egy ilyen dolog, hogy hogy amikor nem felkavartál az angyalat, azért nem tudjuk, hogy ez milyen gyakran történnek, vagy hogy csak az ünnepekben, amikor olyan sok ember történt, vagy amikor erről nincs így leírás, de az lényeg, hogy így várták a gyógyulást, ott voltak rengetegen, mert ünnep is volt, és tudni kell, hogy amikor ilyen ünnepek voltak, akkor így egész Izraelből mentek Jeruzsálembe az emberek, és ott nagyon nagy tömeg volt ott, és akkor a betegeket is valahogyték, meg hát sokan alapból is ott voltak évközben. És tehát ott ültek, és várták, hogy jobbra forduljon a sorsuk. És igazából csak annak volt esélye, hogy belekerüljön a medencébe, akinek így volt segítség, hogy bemeljék elsőnek, vagy pedig nem a lábára volt beteg, hanem másoljon, és be tudott tudottan venni. És azt olvasok, hogy volt ott egy beteg, aki már 38 éve volt ott. 38 éve. Gondoltuk bele, hogy ez nagyon nagy sok. Tehát egyikünk séget még annyi sem, és annyi betegségből élni. Hát nekem már volt eltörve az ujjam, és az csak pár hétig tartott, hogy rajta volt egy ilyen melevítő, de mégis olyan kellemetlen volt, hogy nem tudtam normálisan lenni, mert humanizáson is kellemetlen volt, pedig az csak egy új. És csak pár hétig tartott. Meg például volt egy osztálytársam, aki két könyökét eltörte, és neki is egy csomó mindenről le kellett mondani, meg mindenbe segíteni kellett a szüleinek neki, és ő nem tudom, hogy ilyen fél évig tartott neki ez. De ő is tudott járni meg minden, szóval még az se. Viszont erről a betegről meg azt olvassuk, hogy nem tudott járni, tényleg csak teljesen ott volt, kiszolgáltottan. 38 éve elküldtem. És ugye akkor még nem volt ilyen, hogy tolókocsi, hogy magát tudta volna hajtani. Szóval csak úgy teljesen ott volt, és csak akkor tudott mozdulni, hogyha valaki segített rajta. Tehát így rá volt felúlva az emberek segítségére. Nem tudott dolgozni, és így lehetett szeretni magának, mert és ugye akkor volt, amikor adtak neki. És csak így feküdt egy helybe, és teljesen kiszolgáltatott volt, tehetetlen. Nem magától függött, hanem másoktól. És szerintem már így nem mert hinni abban, hogy ő még meg fog gyógyulni, csak ott volt. Talán valami remény még lehetett benne, ugye tudjuk, hogy remény, ha meg utoljára, de valami még lehetett benne, egy kis remény, amit még életben tartotta, hogy ne adja föl, de igazából már nagyon régóta ott feküdt, és szerintem már úgy nem hitt abban igazából, hogy valami még meggyógyulhat. És ilyen helyzetben az a remény így elég fájdalmas dolog. És tehát ez a remény miatt mutat még ott a medencék mellett. És ugye Jézus arra megy, és ismeri így a beteg helyzetét, tudja, hogy milyen helyzetben van, ugye. Jézusnak meg volt az a természetfeletti képesség itt a Földön, hogy belelátott az emberi életébe. Tudom, hogy pár már egy János olvasni, is volt a negyedik fejezetben egy ilyen, amikor egy asszonnyal beszélgetett, és így belelátott az életébe, mondta, hogy milyen helyzetben van, hogy mik a gondjai, milyen nehézségei vannak, mit történik az életébe. Szóval Jézusnak meg volt ez a képessége. És így pontosan beleláthatod meg az embernek a szívébe is, meg itt a múltját, hogy mi van vele. És ugyanúgy, ahogy az ő helyzetét ismeri, a miénket is teljesen ismeri. Tehát emlékeztem még tényleg, amikor beszélgetünk így a szenvedésről, amit kiátértünk, meg a megaláztatását. Tehát onnan kezdve, hogy Istállóban született a leghatalmasabb, és a élete során végig érték a támadások a felidősök részéről, megaláztatások, elutasítások, és utána meg ugye a halálát teljesített, hogy a több iskoszorút elrakták, a korbács, a keresztre feszítés, a gyűlölődés, tehát rengeteg szenvedésnek, nem? Szerintem messze többen, mint amennyi bármelyik is közülünk át fog menni. És tehát ezáltal, hogy ő megtapasztalta ezeket a szenvedéseket, teljesen át tudja érezni azokat is, amikor nekünk van nehézségünk. Így át tudta érezni ezt a betegét is, és át tudja érezni a mi helyzetünket is, amikor nehézségeink vannak, és velünk van. Velünk van mindig, ott van velük is fogja a kezünket. És a körülményeket mindig közülában úgy rendezi, hogy a javunkra legyen. Tehát ez lett majd a mai kötelezés, vagy a mai igevers is, amit megtanulhattok. Ja nem, ez már holnap is, bocsi. Nem, de ma. Jó, köszönjük el ezzel. Szóval az van, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározás szerint elhívott. Ugye ez így azt jelenti, hogy minden, ami történik az az életünkben, hogyha egy Istenben bízunk, és ő a mi reménységünk, és itt megtértünk, akkor úgy formálja az életünket, hogy minden a mi javunkra váljon. Lehet, hogy vannak így pillanatnyi nehézségeink, vagy akár hosszabbak, de ezek igazából mindig, hogyha így, amikor már túl vagyunk rá, akkor rájövünk, hogy miért is voltak ezek, és nálunk Isten ezen kereszt is akart nekünk valamit tanítani, és erősebben jövünk ki belőle. És amikor egy ilyen szenvedés, vagy ilyen nehézségben vagyunk, akkor így nyilván sokkal nehezebb meglátni jó dolgokat, meg örülni, meg bízni Istenbe, de nekünk bízhatunk, mert amikor túl leszünk rá, akkor így sokkal erősebbek leszünk. És tehát nekünk sokszor van olyan, hogy van egy nehézség, és csak így elegem van, meg ki akarok. Tehát, ja, így a legszívesebben örülnék, hogy nem lenne ez a nehézség, de amikor meg túl lesz rajta az ember, akkor meg olyan jó, hogy megtintott valamit, és abban az később hatvány is fogja az életünkbe. Ugye azt is olvassuk, hogy így a beteg így tisztában volt. Tehát amikor Jézus így megkérdezte tőle, így szeretettel, hogy akarsz-e meggyógyulni. A beteg teljesen tisztában volt a helyzetével, annyit szenvedett, mert tudta, hogy ő beteg és hogy szüksége van segítségre, és egyedül nem fog menni. És tényleg így vagyunk mi is, hogy Isten nélkül nem megy. Ugye akárcsak ugye a megtérés, ami nem megy nélküle, de ugye többi dolog, tehát a bármilyen feladat most nekünk is így, hogy mondjuk én, hogy itt taníthatok, meg azt, hogy itt tudunk lenni, még mindig évre, és lelkesen. Szóval azt, hogy tényleg, hogy itt vagyunk, és lelkesen tudunk lenni, és tanítani Istenről, és ezt így nélkülön nem lenne. Tehát a saját terünk az így nagyon kevés lenne ehhez. Úgyhogy, de Isten ehhez is tud így erőt adni. Bármikor így tud adni nekünk erőt, és egyedül nem megy, ahogy ezt a beteg is észrevette, hogy egyedül neki nem fog menni, hogy bemegyünk a bennemítébe. Csak fontos, hogy ezt tisztában legyünk a helyzetünkkel, hogy ne legyünk így büszkék, hogy ilyeneket elérjünk, hanem az mindig Isten ajándéka. Persze kellünk mi is hozzá az akaratunk, meg a döntéseink, de szeretnéket meg Isten adja meg. És Jézus ítélés minket nem hagy soha csárdán. Na, olvassuk tovább, most csak a 8.-9. verset. Ki olvassa? Aha. És Jézus azt mondta neki, kertsen, vedd az ágyadat és járt. És azonnal egészséges lett az ember, felvette az ágyat és járt. Annal pedig van akkor. Köszi. Na, szóval ugye láthatjuk, hogy Jézus így megőzött a beteget, aki már nagyon várt a gyógyulásra. És érdemes figyelnünk arra, hogy nem azt mondja, hogy csak kelj fel, hanem azt mondja, hogy kelj fel, vedd a mellőre és járj. Szóval nem azt mondja, hogy csak legyen, hanem hogy járj. És már is egy ilyen cselekvés. És nekünk sem az van, hogy amikor így megtérünk, hogy csak így álljunk fel, hanem szeretne minket így használni Isten. Szeretne, hogyha így fejlődnénk. Tehát ugye olyan, akikkel beszélgettem tegnap, őknek így mondtam, hogy a megtérés így más néven újjászületés is. És ugyanúgy, mint hogy egy baba megszületik, növekedni kell folyamatosan, és ugyanígy van az életünkben is, tehát a Istennel való járás, hogy járjunk, és ne pedig csak álljunk. Hallottam egy példát, hogy ez olyan, mint egy biciklivel mennék, és ugye, hogyha biciklivel egyszerűen csak nem tekerjük, akkor egyetlen megállunk, és nem az van, hogy benne úgy állunk, hanem elesünk. Tehát olyan, hogyha nem megyünk, nem csináljuk azt, amit, tehát nem akarjuk Istent jobban megismerni, és nem töltünk fel egy elég időt, akkor csak egyszerre azt tesszük észre, hogy elbukunk. És tényleg rengeteg ilyen van az életünkben. Tehát nekem is vannak olyan időszakok időnként, amikor tehát akár hetekig így kimarad a Biblia olvasás, és csak így érzem, hogy nem tudok szeretettel adni az emberek felé, elegem van mindenből, nincs életkedben, és amikor meg így van, tehát megvan az, hogy olvasom a Bibliát, akkor meg így valahogy egy ilyen tékesség van, és tudunk tovább menni, tudjuk csinálni ezt, amit Isten szeretne. Szóval nagyon fontos ez a napi kapcsolat Istennel, hogy olvassuk a Bibliát, és nem kell, hogy olyan hatalmas szakaszokat olvassunk, elég csak egy rövidet, csak így gondolkodjunk rajta, hogy mit jelent, milyen Isten, mit akar tőlünk, ki ő, és ki vagyunk mi. És csak ezeken gondolkozni, és folyamatosan érezni fogjuk, hogy fejlődünk. És ugye a járás másik fel, hogy ugye továbbadhatjuk ezt a szeretetet, amit mi is kaptunk. Tehát, hogyha csak így, például, hogyha ugye olyat, tehát mi nem érdemeltük meg azt a szeretetet, amit kaptunk. És hogyha mondjuk a testvérünk esetleg, vagy valaki ismerősünk, barátunk, így rosszul bánik felünk, és teljesen semmibe vesz, meg bármi olyan csinál nekünk, amit fáj nekünk, és akkor nem úgy válaszoljunk neki, hogy mi is így visszajutnék ugyanazt, amit kapunk tőle, hanem legyünk olyan, mint amilyen Jézus volt, hogy mi igazából nem foglalkoztunk vele, és ő megjött. És ugye volt az, hogy Krisztus már azért meghalt, értünk, amikor még bűnben éltünk. És tehát mi is így viszont, tehát akkor szeressük viszont őket, ez is olyan nehéz. Tehát amikor valaki rosszul bánni velünk, akkor szeretettel fordulni felé. De ahogy énekeltük is, ugye a szeretet nem fogy el sosem. De el az kell, hogy Isten legyen az erőnk, hogy így belevessük a bizalmunkat, és legyünk vele nap mint nap, mert csak ő adja meg az erőt hozzá, tehát magunktól, hát nem képzelenek vagyunk fordulni szeretni. És nehéz. De hogyha egy Istenre támaszkodunk, akkor ez megy. És ahhoz, hogy itt jobban tovább tudjuk adni, hogy a szeretetét, hogy milyen is ő, folyamatosan jobban meg kell ismernünk őt. És ugye ezt is a Bibliát el tudjuk ilyetni, hogy az élet helyzetekből. És mellett ugye célokat is ad Isten. nekünk, amiket még itt lehetünk. Na, akkor olvassuk tovább, ez már vége, többi. Ki olvas? És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak, meggyógyított emberhez, szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle. Ki az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne védkedj, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment az az ember, és megint a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Ugye a farizeusokról már kicsit beszéltünk, hogy ők voltak azok, akik így folyamatosan támadták Jézust, és a vallási szerepüket így egy pozíciónak tekintették, és csak a hasznot akarták belelátni, és törvényeket így kiforgatták kicsit. Meg nagyon szigorúan be akarták tanítani, miközben ők sem látták át igazából. Aztán mondjuk tudjuk, hogy az Ószövetségben milyen sok profécia. 107 volt? Vagy? 109. Ami Jézusra vonatkozik. Tehát, hogyha ezekkel így foglalkoztak volna jobban, akkor igazából megismerték volna ki ő. De ők igazából csak így olvasták, kutatták, de nem szívvel keresték az igazságot. És folyamatosan támadták ki Jézust, most azzal, hogy éppen szombaton gyógyított. Mert ugye az van, hogy szombat a pihenés napja, de ez is egy ilyen zsidó törvény. De igazából ez meggyógyította, és ez egy csoda volt, és ezt is támadták. És ugye a meggyógyított ember jár. És azt észrevették a farizeusok, hogy ő meggyógyult, hogy beteg emberből, aki ott feküdt nyomorultan, az jár. És hogyha átérünk mondjuk a mi életünkre is, akkor is ugyanez, ahogy hogyha ezt csak így megváltozik az életünk, és elkezdünk járni Istennel, akkor azt észrevették az embere. És ez tök jó, mert ez egy olyan. Tehát ennek Isten örül, hogyha ezt észrevett az emberek. És akkor ugye ezáltal mi is így példák lehetünk másoknak, kíváncsivá tehetjük őket. Nyilván ez sokszor azzal jár, hogy elkezdenek röhögni, hogy most te hülye vagy, hogy ilyenekbe hiszel, mert sok ilyen ember van, vagy éppen csak nem értik meg. De vannak olyanok, akiket viszont tényleg kíváncsivá tesz. Vagy legalábbis elgondolkoznak egy picit, elfogadják, és tényleg, ha látják, hogy megváltozott az életetek, akkor az észre fogják venni, tehát észre fogják venni bentek valami más. Ugye amikor Lassi is mesélte az igazság tételébe, hogy amikor jutott haza a vonaton és találkozott az a régi ismerősével, akkor így észrevette, hogy ő megváltozott. És hogyha mi is, hogyha így járunk Istennel, folyamatosan változik az életünk, és így észrevettük az emberek. És akkor el tudjuk mondani, hogy ő az, akinek köszönhetjük ezt. És ilyenkor persze nem kell rögtön azt mondani, hogy na, tehát így letámadni őket, hogy Jézus téged is szeret, és meghalt ezzel, és így, mert nem biztos, hogy ezzel így elérjük a célunkat. Mert hogyha van egy ilyen barátságunk, akkor nem kell így folyamatos, tehát így rögtön letámadni őket, vagy hogy mondjam, mert igazából egy hosszú lehetőség, hogy ők megismerik az életünket. És elsősorban szerintem sokkal több valamban, hogy látják a mi életünket, a megváltozott életünket, mint azzal, hogy beszéljünk nekik. De lehet őket kíváncsivá tenni. Tehát mondjuk, hát így nekem is volt, hogy olvastam Bibliát ének órán, és akkor így rákérdeztem, hogy mit olvasol, és akkor így lehet mondani olyan dolgokat, ami mondjuk tökre igaz, de mégsem mondjátok meg, tehát mégsem úgy mondjátok, vagy ezekben, hogyha átlagosan ugye utasítják, hanem lehet azt mondani, hogy egy olyan könyv, ami egy útmutatás az életemhez, vagy élethez is ebből veszek tanácsokat, vagy bármit, amit nektek jelent a Biblia. És így kíváncsivá tehetitek őket. Ugyanígy lehet beszélni az élet megváltozásáról, hogy minek hatására volt ez. És tényleg Isten szeretné, hogy megvalljuk azt, hogy megváltoztunk. Nem szeretné, hogy ezt letagadjuk. És örülök neki, hogyha ezt megvalljuk. Motivációként ugye ott van az, hogy szintén már mondtam többeknek, hogyha így megtapasztaljuk ezt a gyógyulást, megtapasztaljuk a szeretetet, amit kaptunk, akkor ezt valahogyan örömet akarunk szerezni Istennek. És ezzel is örömet tudunk neki szerezni, hogyha itt tovább adjuk. Másrészt meg ugye mások barátaink az is elvezethetjük oda, hogy ők is a mennybe jussanak. És ez tök jó. És szeretném még nektek felolvasni egy igeverset, hogy milyen ajándékok is vannak, amik így, igen, az új szövetségben találjátok, Galata 5.22, tehát pár level a galataiakhoz, 5.22. Hát oldalszám szerintem abban másokban. És ha a leveleket nézitek, hogy tudjon Róma, Korintus, és utána jön a Galata. Megtaláltak? Jó, ott az 5.22. Ebben van, hogy a lélek gyümölcse pedig szeretet, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség és önmegtartózás. Szóval, hogyha így elkezdünk az Úrral járni, akkor ezek így folyamatosan kifejlődnek bennünk. És mondjuk én is tényleg megtapasztalom magamon, hogyha meg nincs állandó kapcsolatom Istennel, akkor ezeket így nem tudom használni, és teljesen az ellentétje leszek. Viszont, hogyha így állandó kapcsolatom van vele, akkor meg ezeket tovább tudom adni. Szóval így fontos tőleg, hogy így kapcsolatban legyünk vele. És ugye a végén, tehát hogyha megtapasztaltuk ezt a szeretetet, akkor arra is törekszünk, hogy ne akadunk neki fájdalmat. Mert az, hogy vétkezünk, akkor fájdalmakat akadunk neki. Nyilván nap mint nap vétkezünk, de arra törekedhetünk, hogy minél kevesebbet. Hogy minél jobban neki tetszőt érjünk. És ugye a legvégén olvassuk, hogy nehogy valami rosszabb történjen veled. Ez pedig ugye arra vonatkozik, hogy mert ugye az ember csak egy fizikailag gyógyult meg, és arról van szó, hogyha ő nem születik újra, tehát nem gyógyul meg lelkileg is, akkor ugye a pokolba fog jutni, és azért van az, hogy nehogy valami rosszabb történjen veled. És ugye azt láthatjuk, hogy elment ez az ember, és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki megjutott elő. Tehát láthatjuk, hogy ő már is a gyógyulása után ment, és hirdette, hogy Jézus az, aki megjutott elő. És így bizonságot tett róla. És olyan jó volt, hogy tegnap is itt hárman kijöttetek, és így elmondtátok, hogy tényleg így megváltozott, megmentetteket. És jó lenne, hogyha így amikor beszélgettek a barátokkal, a barátnőtekkel, akár csak így kezdtem, most nem kell ilyen nagy sok ember előtt elmondni, és így rákérdeznek, hogy mi van veled, vagy ilyesmi, és akkor elmondhatjátok ezt, hogy mi történt veletek. És tehát tényleg furcsálni fogják meg minden, de hogyha jó barátok voltok, akkor mindenképpen így fogtok maradni, és így szolgálhatok Isten, és ő felé is azzal, hogy így beszéltek neki erről, és olyan életféletek. Úgyhogy csak így bátorítanak titeket, hogy amikor, hogy így nájatok meg, járjatok és ne essetek el, hanem tényleg csak így szálljon, mint a sasok vele, és ne adjátok fel sose, hanem így tartsatok ki mellett, és hozzá mindig mehettek, tehát hogyha tényleg valamikor itt elrongjátok és van egy ilyen bukás, akkor utána bármikor visszatérhettek tőle hozzá, mert ugye Jézus nem csak azokat a bűnöket bocsátotta meg, amiket már elkövettünk, amit még el fogunk követni az életünkben is. Szóval igazából azokat tehát így ugyanúgy elfelejti, hogy azokat a bukásokat, szóval felhatunk és Isten nem emlékezik meg róla. Persze mondjuk, amikor vannak ilyen bukások, akkor azért érdemes oda fordulni Istenhez, hogy bocsásson meg nekünk. Erről úgy van egy ilyen kis történet is, még nem tudom, szerintem akik mondjuk hitt az elmúlt, aki biztos is meg ezt a történetet, amikor Jézus megmossa a tanítványok lábait. És ugye, tehát ez egy nagyon ilyen alárendelt dolog volt, mert nem neki kellett volna. És Péter, ha jól mondom, Péter mondja azt, hogy akkor mosolyogj meg teljesen. És Jézus azt mondja, neked már nincs szükséged arra, hogy teljesen megmosolyogj, hanem csak a lábmosásra van szükséged. Szóval ez így azt jelenti, hogy amikor, tehát egyszer kell így újjászületnünk, egyszer kell így úgymond megkülönnünk, hogy most ebbe a képhez kapcsolódjak. Nem kell többször, hanem ez egy egyszeri döntés. Viszont az, hogy így, hogyha bukunk, és így beszennyeződik a lábunk, mert ez így minden nap megtörténik, hogy akkor azért mossuk meg, tehát kérjünk bocsánatot ezekért, de azon kell félni, hogy Isten nem bocsát meg, vagy haragudna ránk, hanem tényleg megbocsát. De ez így jó, hogyha mindig elmondjuk a bűneinket Istennek. Úgyhogy tényleg csak járjatok az Úrral, és legyetek vele minden a közösségbe. Mert megéri nagyon. Na, ennyi lett volna egy mai alkalom, úgyhogy akkor a következő programot az elejére lesz. Ja, akkor hülye vagyok.